De Amerikaanse artiest David Burke hangt de doodstraf boven het hoofd, meldt entertainment site TMZ. Hij is aangeklaagd voor moord op een 14-jarig meisje. Hij zou haar ook hebben verkracht. Ze werd in september gevonden in zijn kofferbak en was toen al een tijd dood. David stopte al zijn concerten, ook in Nederland. En steeds meer mensen willen een marathon lopen en dat kan dit jaar ook weer in Den Haag. Daar wordt op 1 november voor het eerst in 11 jaar weer een marathon georganiseerd, meldt Omroep West. Hardlopers zijn blij met de datum, omdat het dan niet zo warm is. De inschrijving voor de Haagse marathon gaat volgende maand open. Van noord naar zuid trekken er buien over. Als het daarna opklaart, koelt het flink af tot een graad of 5... met kans op vorst aan de grond. Morgen veel zon en 13 tot 15 graden. En dat was het nieuws op 538. Hardlopen in Den Haag. Volgens mij doen ze daar altijd... Rustig aan. Het is trouwens ook rustig op de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Geen vertragingen, wel één controle op snelheid gemeld. Op de A16 Breda richting de Belgische grens. Op de rem bij 67,6. Oranje tompoezen? Ja, heb ik. Vrienden opgetrommeld? Hey. Koningsdaglot? Wat? Heb je die nog niet? Speel op 27 april mee met de Koningsdagtrekking van Staatsloterij. En maak kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Belastingvrij. Koop je Koningsdaglot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl. Als je nu abonnee wordt, krijg je een extra Koningsdaglot cadeau. En maak je kans op 20 jaar lang €250.000 per jaar. Ga snel naar staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl. Alweer geen goede haardag? Dacht het Wella. Nu bij Kruidvat alle Wella haarstyling 4 voor €10. Waar wacht je nog op? Gooi die haren los en op naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. De 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10. En win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. De 538 Dutch 1000. Floris Molenaar. Met over 6 minuten een kijkje in de Nederlandse keuken. Hoe goed kunnen Nederlanders koken? Je hoort het zo meteen naar Mr. Props. En eerst Circus Custers. Verliefd is hier. Radio 538 Dutch 1000. 461. Veranderd, sprakeloos, zo onbeholpen en zo raar. Met een rood hoofd in de hoek en weer voor het bord. Of ik alleen maar ouder mag, een centje wijzer word. Verliefd over mijn oren, ondersteboven. Dat het nog kan, verliefd over mijn oren. Niet te geloven, ik stotterde van. Dingen. Gewoon is bij mij echt wel gek genoeg. Lijkt wel ladder zat, zo loop ik te swingen. Lazarus is toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schoolplein voor de allereerste keer. Laat de bel me bellen, deze jongen komt niet meer. Verliefd over mijn oren, ondersteboven. Dat dan ook kan. Veranderd, sprakeloos, zo onbeholpen en zo raar. 538 Dutch 1000 460. Touch the ground and it feels nice. I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. Drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. I wish I could make it easy. Here in between, I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting, drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. Erin eigenlijk. De 538 Dutch 1000. Nou, en dan gaat het eventjes over koken. Als je jezelf een cijfer zou moeten geven voor wat je ervan bakt in de keuken, zeg maar. Wat zou het dan zijn? Ja, ik heb er even over na zitten denken. Ik zou mezelf een goede 6.0 geven. Hey, ik laat de boel niet aanfikken, maar het is ook wel niet zo dat ik de nieuwe Sergio Herman ben. Weet je wel? Ja, zo goed is het ook weer niet. Het is trouwens onderzocht, hè, onder Nederlanders. Nederlanders geven zichzelf gemiddeld een 7,1 voor hun kookkunsten. Dat is wel leuk. 46% gaf zichzelf een 7. 34% gaf zichzelf een 8 of hoger. Vindt dus echt van, nou, dat is echt goed wat ik aan het doen ben. En dus ook wel mooi. 20% gaf zichzelf een 6 of lager. Oké. Wie in ieder geval wel onvoldoende kreeg voor koken, dat is Mr. Props die je net hoorde. Zelf kook ik niet echt veel, maar ik vind eten wel heel... Nou ja, ik heb het wel gedaan vroeger. Ik heb een korte kookopleiding gehad. En dat is eigenlijk de enige opleiding die ik heb afgemaakt. Nou ja, nou, die kun je natuurlijk niet afronden met een onvoldoende. Zo simpel is het ook. Misschien dat hij daar dan ook geleerd heeft welke ingrediënten hij nodig had voor de enorme wereldhit die hij net scoorde. Mr. Props en Waves op 460 in de lijst. Editie maandagavond. Ik ben Floris. Herman van Veen hoor je zo meteen naar Dimitri Vegas en Like Mike, Chesto en Dido. Thank you op plek 459. Radio 538. Tears gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all.

8. Dutch 1000. 454. Of je christens en moeders bent, islamiet of jood, er is leven na de dood. Rijd dus rustig door oranje en geef extra gas bij rood. Er is leven na de dood. Na de dood. Rust wat Engels rundvlees bij je groente of op brood. Er is leven na de dood. Als je weg wilt uit Tirana, pak eens voor de gein de boot. Er is leven na de dood. Na de dood. Er is leven na de dood. Steek je snikkel zonder rubber in een hetero of een poot. Er is leven na de dood. Na de dood. Dood 454. Wat is jouw favoriete decennium? De 538 Dutch 1000. En dan gaat het even over muziek. Hè? Het is onderzocht. Tussen je 10e en je 30e levensjaar bouw je de meeste herinneringen op bij muziek. Hè? Dat je dus jaren later binnen een paar seconden weer terug bent in dat moment bij die herinnering. Bij alleen al een paar seconden horen van een nummer, ja, uit je jeugd of waar je een herinnering aan hebt, of een van je favoriete nummers. Ja, ik ben 31, geboren in 1995. Voor mij zijn, ja, toch wel de Zero's, begin tens, echte jaren waar ik warme herinneringen aan heb. Maar misschien zijn het voor jou wel hele andere jaren. Maar goed, Anita Dot, die naam zeg je misschien niet zoveel, maar ze is van Two Unlimited. Die maakte zich vroeger een beetje zorgen over, ja, hoe lang ze nou nog zou kunnen optreden. Want ja, Two Unlimited, veel hits gescoord in de 90's. Ja, hoe lang mensen nog naar optredens wilden komen? Maar eigenlijk doe ik al vanaf 2000, vooral veel in Engeland begonnen toen, van die revival shows, van die retro shows. Dus ja, ik dacht van nou, oké, dan kan ik nog 5 jaar even doen dan. Vanaf die, maar dat stopt niet. Nee. Mensen blijven 90's leuk vinden en er zijn ontzettend veel 90's festivals. Ja, mensen vinden de muziek uit de 90's gewoon Heerlijk. Blijkt trouwens ook uit de 538 Dutch 1000. Veel gestemd op deze dance 90's classic van Two Unlimited. Get ready for this op 453 in de lijst. Y'all ready for this? Here to stay. Chris.